पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं प्रेत शिला का पवित्र महात्म्य बतलाता हूँ, जहाँ पिंडदान करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। प्रभास त्री ने शिला के चरण प्रांत को आच्छादित कर रखा है। मुनियों से संतुष्ट हुए प्रभास शिला के अंगुष्ठ भाग से प्रकट हुए। अंगुष्ठ भाग में ही भगवान शंकर स्थित हैं, इसलिए वे प्रभास कहे गए हैं। शिला के अंगुष्ठ का जो एक देश है, उसी में प्रभाशेष की स्थिति है और वही प्रेत शिला की स्थिति है। वहाँ पिंडदान करने से मनुष्य प्रेत यानी से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसका नाम प्रेत शिला है। महानदी तथा प्रभात सात्री के संगम में स्नान करने वाला पुरुष साक्षात वामदेव अर्थात शिव स्वरूप हो जाता है, इसलिए उस संगम को वाम तीर्थ कहा गया है। देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान श्री राम ने जब महानदी में स्नान किया, तभी से वहां संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाला राम तीर्थ प्रकट हुआ। मनुष्य अपने सहस्त्रों जन्मों में जो पाप राशि संग्रह करते हैं, वे सब राम तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य राम राम महाबाहो देवानाम भयंकर त्वाम नमस्से तु देवेश मम नश्यतु पातकम, अर्थात महाबाहु राम, देवताओं को अभय देने वाले श्री राम, आपको नमस्कार करता हूँ, देवेश मेरा पातक नष्ट हो जाए। इस मंत्र द्वारा राम तीर्थ में स्नान करके श्राद्ध एवं पिंडदान करता है, जो मैं विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रभास ईश्वर को नमस्कार करके भासमान शिव के समीप जाना चाहिए और उन भगवान शिव को नमस्कार करके यमराज को बलि दें और इस प्रकार कहें, देवेश आप ही जल हैं तथा आप ही ज्योतिषियों के अधिपति हैं, आप मेरे मन वचन शरीर और क्रिया द्वारा उत्पन्न हुए समस्त पापों का शीघ्र नाश कीजिए, शिला के जघन प्रदेश को यमराज ने दबा रखा है। धर्मराज ने पर्वत से कहा, ना गच्छ अर्थात गमन नहीं करो, हिलो डुलो मत, इसलिए पर्वत को नग कहते हैं। यमराज को बलि देने के पश्चात उसके दो कुत्तों को भी अन्न की बलि या पिंड देना चाहिए, उस समय इस प्रकार कहें, वैश्वत कुल में उत्पन्न जो दो श्याम और सबल नाम वाले कुत्ते हैं, उनके लिए मैं पिंड दूंगा, ये दोनों हिंसा नहीं करें। तत्पश्चात प्रेत शिला आदि तीर्थ में घृत युक्त चरु के साथ पिंड बनावें और पितरों का आवाहन करके मंत्र उच्चार पूर्वक उनके लिए पिंड करके उनको पिंड दें। प्रेत शिला पर पवित्र चित्त हो जनेऊ को अपसव्य करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए पितरों का ध्यान एवं स्मरण करें। कव्यवाहक अनल सोम यम अरयम्मा अग्निश्वात बहिर्षद और सोमपा, ये सब पितृ देवता हैं। हे महाभाग, पितृ देवताओं आप यहाँ पधारो और आपके द्वारा सुरक्षित मेरे पितर एवं मेरे कुल में उत्पन्न जो भाई बंधु हों, वे भी यहाँ आवें, मैं उन सब को पिंड देने के लिए ज्ञात तीर्थ में आया हूँ, वे सब के सब इस श्राद्ध दान से अक्षय तृप्ति लाभ करें। तत्पश्चात आचमन करके पंचांग न्यासपूर्वक यत्ता प्राणायाम करें, फिर देश काल आदि का उच्चारण करके अस्मत् पितृणाम पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक आप्ति हित्वे ज्ञाश्राद्ध में हम कृष्ये, पितरों को अपने पितरों को पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने के लिए मैं ज्ञाश्राद्ध करूँगा, ऐसा संकल्प करके शास्त्रों क्रम से विधि पूर्वक श्राद्ध करें। पहले श्राद्ध के स्नान को पृथक पृथक पंचगव्य से सींच कर पितरों का आवाहन पूजन करें, तत्पश्चात मंत्रों द्वारा पिंडदान करें। पहले सपिंड पितरों को श्राद्ध का पिंड देकर उसके दक्षिण भाग में कुश बिछाकर उसके लिए एक बार तिल और जल की जलांजलि दे। अंजलि में तिल और जल लेकर यत्न पूर्वक पितृ तीर्थ से उनके लिए अंजलि देनी चाहिए, फिर एक मुट्ठी सत्तू से अक्षय पिंड दे। पिंड द्रव्यों में तिल घी दही और मधु आदि मिलाना चाहिए। संबंधियों का तिल आदि के द्वारा कुशों पर आवाहन करना चाहिए। श्राद्ध में माता पितामही और प्रपितामही के लिए जो तीन मंत्र वाक्य बोले जाते हैं, उनमें यथास्थान स्त्रीलिंग का उच्चारण करना चाहिए। संबंधियों के लिए भी पूर्वत पितरों का आवाहन करते हुए पहले के ही भांति पिंड दें। अपने गोत्र में या प्राय गोत्र में पति पत्नी के लिए पिंड देते समय यदि पृथक पृथक श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण नहीं किया गया तो वह व्यर्थ है। पिंड पात्र में तिल देकर उसे शुभ जल से भर दें और मंत्र पाठ पूर्वक उस जल से प्रदक्षिण क्रम से उन सब पिंडों को 3 बार सींचे। तत्पश्चात प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करें। तदनंतर पितरों का विसर्जन करके आचमन करने के पश्चात साक्षी देवताओं को सुना दें। मोहिनी, सब स्थानों में इसी प्रकार पिंडदान करना चाहिए। ज्ञा में पिंडदान के लिए समय एवं मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। मल मास हो, जन्मदिन हो, गुरु और शुक्रस्त हो अथवा बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो तो भी ज्ञा श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। सन्यासी ज्ञा में जाकर दंड दिखावे पिंडदान ना करे। वह विष्णु पद में दंड रखकर पितरों सहित मुक्त हो जाता है। ज्ञा में खीर, सत्तू, आटा, चरू अथवा चावल आदि से भी पिंडदान किया जाता है। ज्ञा जी का दर्शन करके महापापी और पातकी भी पितृ एवं श्राद्ध कर्म का अधिकारी हो जाता है और श्राद्ध करने पर वह ब्रह्म लोक का भागी होता है। फल्गु तीर्थ में श्राद्ध करने वाला मनुष्य जिस फल को पाता है उसे जो 1 लाख अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह भी नहीं पाता। मनुष्य को ज्ञा में जाकर अवश्य पिंड दान करना चाहिए। वहां के पिंड पितरों को अत्यंत प्रिय हैं। इस कार्य में ना तो विलंब करना चाहिए ना विघ्न डालना चाहिए। श्राद्धकर्ता को ज्ञा में इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पिता पिता में प्रपिता में माता पिता मई प्रपिता मई माता में के पिता परमाता में अर्थात वृद्ध परमाता में माता में ही परमाता में ही और वृद्ध परमाता में ही इन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंडदान अक्षय होकर प्राप्त हो। मेरे कुल में जो मरे हैं कि जिसकी जिनको उत्तम गति नहीं हुई है उनके उद्धार के लिए मैं पिंड देता हूँ। मेरे भाई बंधुओं के कुल में जो लोग मरे हैं और जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है उनके उद्धार के लिए मैं पिंड देता हूँ। जो फांसी पर लटक कर मरे हैं, जहर खाने या शस्त्रों के आघात से जिनकी मृत्यु हुई है और जो आत्मघाती हैं उनके लिए मैं पिंड देता हूँ। जो यमदूतों के अधीन होकर सब नरकों में यातनाएं भोगते हैं उनके उद्धार के लिए मैं पिंडदान करता हूँ। जो पशु योनि में पड़े हैं, पक्षी कीट एवं सर्प का शरीर धारण कर चुके हैं अथवा जो वृक्षों की योनि में स्थित हैं उन सब के लिए मैं ये पिंड देता हूँ। द्यूलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर स्थिर जो पितर अपने भाई बंधु आदि हैं तथा संस्कारहीन अवस्था में जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए मैं पिंड देता हूँ। जो मेरे भाई बंधु हों अथवा ना हों या दूसरे जन्म में मेरे भाई बंधु रहे हों उन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंड अक्षय होकर मिले। जो मेरे पिता के कुल में मरे हैं, जो माता के कुल में मरे हैं, जो गुरु ससुर अथवा तथा बंधु बांधवों के कुल में मरे हैं एवं इनके सिवा जो दूसरे भाई बंधु मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, मेरे कुल में जिनका पिंडदान कर्म नहीं हुआ है, जो स्त्री पुत्र से रहित हैं, जिनके श्राद्ध कर्म का लोप हो गया है, जो जन्म से अंधे और पंगु रहे हैं, जो विकृत रूप वाले या कच्चे गर्भ की दशा में मरे हैं, मेरे कुल में मरे हुए जो लोग मेरे परिचित या अपरिचित हों उन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंड अक्षय भाव से प्राप्त हो। ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता साक्षी रहें। मैंने ज्ञा में आकर पितरों का उद्धार किया है। देव गदाधर, मैं पितृकारी श्राद्ध के लिए ज्ञा में आया हूँ। भगवान, आप ही इस बात की साक्षी हैं मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। दूसरे दिन पवित्र होकर प्रेत पर्वत पर जाएं और वहां ब्रह्म कुंड में स्नान करके विद्वान पुरुष देवता आदि का तर्पण करें। फिर पवित्र होकर प्रेत पर्वत पर पितरों का आवाहन करें और पूर्ववत संकल्प करके पिंड दें। फिर परम उत्तम पितृ देवताओं की उनके नाम मंत्रों द्वारा भरी भांति पूजा करके उनके लिए पिंड दान करें। मनुष्य पितृक्रम में जितने तिल ग्रहण करता है उतने ही असुर भयभीत होकर इस प्रकार भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाते हैं। मोहिनी, उस प्रेत पर्वत पर पूर्ववत सब कार्य करें। तत्पश्चात वहां तिल मिश्रित सूत दें, सत्तू दें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि जो कोई मेरे पितर प्रेत रूप में विद्यमान है वे सब इन तिल मिश्रित सत्वों के दान से तृप्ति लाभ करें। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ भी चराचर जगत है वे मेरे दिए हुए पिंड से पूर्णता तृप्त हो जाए। सबसे पहले 5 तीर्थों में तथा उत्तर मानस में श्राद्ध करने की विधि है। हाथ में कुश लेकर आचमन करके कुश युक्त जल से अपना मस्तक सींची और उत्तर मानस में जाकर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करें। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, मैं उत्तर मानस में आत्म शुद्धि, सूर्य आदि लोकों की प्राप्ति तथा पितरों की मुक्ति के लिए स्नान करता हूं। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक देवता आदि का तर्पण करें और अंत में फिर इस प्रकार कहें, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत समस्त जगत, देवता, ऋषि, दिव्य पितर, मनुष्य, पिता, पितामह, परपितामह, माता, पितामही, परपितामही, मातामह और परमातामह आदि सब लोग तृप्त हो जाएं। अपनी शाखा के गृह सूत्र में बनाई हुई विधि के अनुसार पिंडदान सहित श्राद्ध करना चाहिए। अष्टका श्राद्ध, आभ्योदिक श्राद्ध, ज्ञा श्राद्ध तथा श्यातिथि को किए जाने वाले एक उद्दिष्ट श्राद्ध में माता के लिए पृथक श्राद्ध करना चाहिए और अन्यत्र पति के साथ ही संयुक्त रूप से उनके लिए श्राद्ध करना उचित है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, राहु तथा केतु ये सब जिनके स्वरूप हैं, सबका भरण पोषण करने वाले उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस मंत्र से भगवान सूर्य को नमस्कार करके उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष अपने पितरों को सूर्य लोक में पहुंचा देता है। मानसोतर, मानसरोवर पूर्वोक्त प्रेत पर्वत आदि से यहां उत्तर में स्थित है, इसलिए इसे उत्तर मानस कहते हैं। उत्तर मानस से मौन होकर दक्षिण मानस की यात्रा करनी चाहिए। उत्तर मानस से उत्तर दिशा में उदीची नामक तीर्थ है जो पितरों को मोक्ष देने वाला है। उदीची और मुंड पृष्ठ के मध्य भाग में देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों को तृप्त करने वाला कनखल तीर्थ है जो पितरों को उत्तम गति देने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य बुकनक की भांति प्रकाशित होता है और अत्यंत पवित्र हो जाता है, इसलिए वह परम उत्तम तीर्थ लोक में कनखल नाम से विख्यात है। कनखल से दक्षिण भाग में दक्षिण मानस तीर्थ है। दक्षिण मानस में 3 तीर्थ बताए गए हैं, उन सब में विधि पूर्वक स्नान करके पृथक पृथक श्राद्ध करना चाहिए। स्नान के समय मंत्र का इस प्रकार उच्चारण करना चाहिए कि भगवान दिवाकर, मैं ब्रह्म हत्या आदि पापों के समुदाय का नाश करने और मोक्ष पाने के लिए यहाँ दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान करता हूँ। यहाँ स्नान पूजन आदि करके पिंड सहित श्राद्ध करें और अंत में पुनः भगवान सूर्य को प्रणाम करके इस प्रकार कहें, मैं पितरों की तृप्ति तथा उद्धार के लिए और पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य आदि आयु तथा आरोग्य की वृद्धि के लिए भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मौन भाव से सूर्य का दर्शन और पूजन करके फिर इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें। कव्यवाड़, अनल आदि जो पितरों के देवता हैं वे मेरे पितरों के साथ तृप्त होकर सौदा का उपभोग करें। वहां से सब तीर्थों में परम उत्तम फल्गु तीर्थ को जाएं। वहां श्राद्ध करने से सदा पितरों की तथा श्राद्धकर्ता की भी मुक्ति होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु स्वयं फल्गु रूप से प्रकट हुए थे। दक्षिण अग्नि में ब्रह्मा जी के द्वारा जो होम किया गया, निश्चय ही उसी से फल्गु तीर्थ का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें स्नान आदि करने से घर की लक्ष्मी फलती फूलती है। गौ कामधेनु होकर मनवांछित फल देती है तथा वहाँ का जल और भूतल भी मनवांछित फल देता है। सृष्टि के अंतर्गत फल्गु तीर्थ कभी निष्फल नहीं होता। समस्त लोकों में जो संपूर्ण तीर्थ हैं वे सब फल्गु तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा जी भगवान विष्णु का चरणोदक हैं और फल्गु रूप में साक्षात भगवान आदि गदाधार प्रकट हुए हैं। वे स्वयं ही जल रूप में विराजमान हैं, अतः फल्गु तीर्थ को गंगा से अधिक माना गया है। फल्गू के जल में स्नान करने से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसमें स्नान करते हुए इस प्रकार मंत्र का पढ़ना चाहिए कि भगवान विष्णु ही जिनके जल हैं उस फल्गु तीर्थ में आज मैं स्नान करता हूँ। इसका उद्देश्य ये है कि पितरों को विष्णु लोक की और मुझे भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। फल्गु तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार तर्पण एवं पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करे, तत्पश्चात शिवलिंग रूप में स्थित ब्रह्मा जी को नमस्कार करे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सिंधुजात इन पांच नामों से प्रसिद्ध कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। इस मंत्र से पितामह को नमस्कार करके उनकी पूजा करनी चाहिए। फल्गु तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन और उनको नमस्कार करे तो वह पितरों सहित अपने आप को वैकुंठ धाम ले जाता है। भगवान गदाधर को नमस्कार करते समय इस प्रकार मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम नमो वासुदेवाय नमः, संकर्षनाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय श्रीधराय च विश्वने, अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इन चार व्यूह वाले सर्वव्यापी भगवान श्रीधर को नमस्कार है। पांच तीर्थों में स्नान करके मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। जो भगवान गदाधर की पांच तीर्थों के जल से स्नान कराकर उन्हें पुष्प और वस्त्र आदि से शोभित नहीं करता उसका किया हुआ श्राद्ध व्यर्थ होता है। नागकूट, गृद्धकूट, भगवान विष्णु तथा उत्तर मानस इन चारों के मध्य का भाग ग्याशिर कहलाता है, इसी को फल्गु तीर्थ कहते हैं। मुंड पृष्ठ परतों के नीचे परम उत्तम फल्गु तीर्थ है। उसमें श्राद्ध आदि करने से सब पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य ग्याशिर तीर्थ में शमी पत्र के बराबर भी पिंड दान करता है तो वह जिसका नाम से पिंड देता है उसे सनातन ब्रह्म पद को पहुंचा देता है। जो भगवान विष्णु अव्यक्त रूप होते हुए भी मुंड पृष्ठ पर्वत तथा फल्गु आदि तीर्थों के रूप में सबके सामने अभिव्यक्त हैं, उन भगवान गदाधर को मैं नमस्कार करता हूँ। शिला, पर्वत तथा फल्गु आदि रूप में अव्यक्त भाव से स्थित हुए भगवान श्री हरि आदि गदाधर रूप से सबके समक्ष प्रकट हुए हैं। तदंतर धर्म अनन्य तीर्थ को जाएं, जहाँ साक्षात धर्म विराजमान है वहाँ मतंग वापी में स्नान करके तर्पण और श्राद्ध करें, फिर मतंगेश्वर के समीप जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें। सब देवता और भगवान शंकर प्रमाण भूत हैं तथा समस्त लोकपाल भी साक्षी हैं। मैंने इस मतंग तीर्थ में आकर पितरों का उद्धार किया है, उनका ऋण चुकाया है। पहले ब्रह्म तीर्थ में, फिर ब्रह्मकूप में श्राद्ध आदि करें। कूप और यूप के मध्य भाग में श्राद्ध करने वाला पुरुष पितरों का उद्धार कर देता है। धर्मेश्वर धर्म को नमस्कार करके महर्षि महाबोधि वृक्ष को प्रणाम करें। ये दूसरे दिन का कृत्य मैंने तुम्हें बताया है। स्नान, तर्पण, पिंडदान, पूजन और नमस्कार आदि के साथ किया हुआ श्राद्ध कर्म पितरों को सुख देने वाला होता है। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी अब मैं तुम्हें गया जी में तीसरे दिन का कृत्य बतलाता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाला है। उसका श्रवण गया सेवन का फल देने वाला है। ब्रह्मसर में स्नान करके पिंड सहित श्राद्ध करना चाहिए। स्नान के समय इस प्रकार कहें, मैं तीनों ऋणों से मुक्ति पाने श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान करने तथा अभीष्ट मनोरथों की सिद्धि के लिए इस तीर्थ में स्नान करता हूँ। ब्रह्मकूप और ब्रह्मयोग के मध्य भाग में स्नान, तर्पण एवं श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों को उद्धार कर देता है। स्नान करके ब्रह्मयोग नाम से प्रसिद्ध जो ऊंचा योग है वहाँ श्राद्ध करें। ब्रह्मसर में श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुँचा देता है। गोप्रचारक तीर्थ में के समीप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए हुए आम्र वृक्ष हैं, उनको सींचने मात्र से पितृगण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आम्र वृक्ष को सीते समय इस प्रकार कहना चाहिए, ब्रह्मसर में प्रकट हुआ आम्र वृक्ष सर्वदेह में है, वे सर्वव्यापी भगवान विष्णु का स्वरूप है, मैं पितरों की तृप्ति के लिए उसका अभिषेक करता हूँ। एक मणि हाथ में जल से भरा हुआ घड़ा और कुश का अग्रभाग लेकर आम की जड़ में पानी दे रहे थे। उन्होंने आम को भी सींचा और पितरों को भी तृप्त किया। उनकी एक ही क्रिया दो प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हुई। ब्रह्म योग की परिक्रमा करके मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने पितरों को ब्रह्म लोक में ले जाता है। ब्रह्मा जी को नमस्कार इस प्रकार से करना चाहिए कि जगत की सृष्टि पालन करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप अजन्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार है। भक्तों और पितरों के उद्धारक पितामह को बारंबार नमस्कार है। उसके बाद इस मंत्र के द्वारा इंद्रिय संयम पूर्वक यमराज के लिए बलि दें। यमराज और धर्मराज दोनों सुस्थिर प्रयोजन वाले हैं। मैं पितरों की मुक्ति के लिए इन दोनों को बलि अर्पित करता हूँ। इसके बाद दो श्वानों शामश बलि इत्यादि पूर्वोक्त मंत्र से कुत्तों के लिए बलि देकर नीचे लिखे मंत्र द्वारा संयम पूर्वक काग बलि समर्पित करें कि पूर्व पश्चिम दक्षिण वायव्य कोण तथा नैऋत्य कोण के कौवे भूमि पर मेरे दिए हुए इस पिंड को ग्रहण करें। तत्पश्चात हाथ में कुश लेकर ब्रह्म तीर्थ में स्नान करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष तीसरे दिन का नियम समाप्त करके भगवान गदाधर को नमस्कार करे और ब्रह्मचर्य पालन करता रहे। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान आदि करे, फिर ग्याशिर में पद पर पिंडदान सहित श्राद्ध करे। वहाँ फल्गु तीर्थ में साक्षात ग्याशिर का निवास है। क्रोंचपाद से लेकर फल्गु तीर्थ तक साक्षात ग्याशिर है। ग्याशिर पर वृक्ष पर्वत आदि भी हैं, किंतु वह साक्षात रूप से फल्गु तीर्थ स्वरूप है। फल्गु तीर्थ ग्यासुर का मुख है, अतः वहाँ स्नान करके श्राद्ध करना चाहिए। आदि देव भगवान गदाधर व्यक्त और अव्यक्त रूप का आश्रय लेकर पितरों की मुक्ति के लिए विष्णु पद आदि के रूप में विद्यमान है। वहाँ जो दिव्य विष्णु पद है वह दर्शन मात्र से पाप का नाश करने वाला है। स्पर्श और पूजन करने पर वह पितरों को मोक्ष देने वाला है। विष्णु पद में पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य अपनी सहस्त्र पीढ़ियों का उद्धार करके उन्हें विष्णु लोक पहुँचा देता है। रुद्र पद अथवा शुभ ब्रह्म पद में श्राद्ध करके पुरुष अपने ही साथ अपनी 100 पीढ़ियों का शिव धाम में पहुंचा देता है। दक्षिण अग्नि पद में श्राद्ध करने वाला वाजपेय यज्ञ का और गृहपत्य पद में श्राद्ध करने वाला राजसु यज्ञ का फल पाता है। चंद्र पद में श्राद्ध करके अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। सत्य पद में श्राद्ध करने से ज्योतिष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अवसत्य पद में श्राद्ध करने वाला चंद्रलोक को जाता है और इंद्रपद में श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरों को इंद्रलोक पहुंचा देता है। दूसरे दूसरे देवताओं के जो पद हैं उनमें श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। सब में काश्यप पद श्रेष्ठ है। विष्णुपद रुद्रपद तथा ब्रह्मपद को भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आरंभ और समाप्ति के दिन में इनमें से किसी एक पद पर श्राद्ध करना श्राद्धकर्ता के लिए भी श्रेष्ठकर होता है। पूर्व काल में भीष्म जी ने विष्णु पद पर श्राद्ध करते समय अपने पितरों का आवाहन करके विधि पूर्वक श्राद्ध किया और जब वे पिंडदान के लिए उद्यत हुए उस समय ग्याशिर में उनके पिता शंतनु के दोनों हाथ सामने निकल आए, परंतु भीष्म जी ने भूमि पर ही पिंड दिया क्योंकि शास्त्र में हाथ पर पिंड देने का अधिकार नहीं दिया गया है। भीष्म के इस व्यवहार से संतुष्ट होकर शंतनु बोले, बेटा तुम शास्त्रीय सिद्धांत पर दृढ़ता पूर्वक डटे हुए हो, अतः त्रिकालदर्शी हो और अंत में तुम्हें भगवान विष्णु की प्राप्ति हो। साथ ही जब तुम्हारी इच्छा हो तभी मृत्यु तुम्हारा स्पर्श करे। ऐसा कहकर शंतनु मुक्त हो गए। भगवान श्री राम रमणीय रुद्रपद में आकर जब पिंडदान करने को उद्यत हुए उस समय पिता दशरथ स्वर्ग से हाथ फैलाए हुए वहां आए, किंतु श्री राम ने उनके हाथ में पिंड नहीं दिया। शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए इसलिए उन्होंने रुद्रपद पर ही उस पिंड को रखा। तब दशरथ ने श्री राम से कहा, पुत्र तुमने मुझे तार दिया, रुद्रपद पर पिंड देने से मुझे रुद्रलोक की प्राप्ति हुई है। तुम चिरकाल तक राज्य का शासन अपनी प्रजा का पालन तथा दक्षिणा सहित यज्ञ का अनुष्ठान करके अपने विष्णु लोक को जाओगे। तुम्हारे साथ अयोध्या के सब लोग कीड़े मकोड़े तक वैकुंठ धाम में जाएंगे। श्री राम से ऐसा कहकर राजा दशरथ परम उत्तम रुद्रलोक को च चले गए। कनकेश, केदार, नारसिंह और वामन इनकी रथ मार्ग में पूजा करके मनुष्य अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। जो ज्ञाशिर में जिनके नाम से पिंड देते हैं उनके वे पितर यदि नरक में हों तो स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में हो तो मोक्ष लाभ करते हैं। जो ज्ञाशिर में कंद मूल फल आदि के द्वारा शमी पत्र के बराबर भी पिंड देता है वे अपने पितरों को स्वर्ग लोक में पहुँचा देता है। जहाँ विष्णु आदि के पद दिखाई देते हैं वहाँ उनके आगे जिनके पद पर श्राद्ध किया जाता है उन्हीं के लोकों में मनुष्य अपने पितरों को भेजता है। इन पदों के द्वारा सर्वत्र मुंड पृष्ठ पर्वत ही लक्षित होता है, वहाँ पूजित होने वाले पितर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। एक मुनि मुंड पृष्ठ में क्रौंच रूप से तपस्या करते थे, उनके चरणों का चिन्ह जहाँ लक्षित होता है वह क्रौंच पद माना गया है। भगवान विष्णु आदि के पद यहाँ लिंग रूप में स्थित हैं। देवता आदि का तर्पण करके रुद्र पद से प्रारंभ करके श्राद्ध करना चाहिए। यह चौथे दिन का कृत्य बताया गया। इसे करके मनुष्य पितृ एवं श्राद्ध कर्म का अधिकारी होता है और श्राद्ध करने पर वह ब्रह्मलोक का भागी होता है। शिला पर स्थित तीर्थों में स्नान और तर्पण करके जिनके लिए पिंडदान पूर्वक श्राद्ध किया जाता है वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ कल पर्यंत सानंद निवास करते हैं। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी, पांचवें दिन मनुष्य गदालोल तीर्थ में पूर्वत स्नान आदि करके अक्षय वट के समीप पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करे। वहाँ श्राद्ध आदि करके वह अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुँचा देता है। वहाँ ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनकी पूजा करे। अक्षय वट के निकट श्राद्ध करके एकाग्रचित होकर बटेश्वर का दर्शन, नमस्कार तथा पूजन करे। ऐसा करने से श्राद्धकर्ता पुरुष अपने पितरों को अक्षय तथा सनातन ब्रह्मलोक में भेज देता है। गदालोल तीर्थ में स्नान करते समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि जहाँ भगवान जी की गदा धोई गई है उस गदालोल नामक श्रेष्ठ महातीर्थ में मैं आत्म शुद्धि तथा अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति के लिए स्नान करता हूँ। जो बाल रूप धारण करके वट की शाखा के अग्रभाग पर एकांत स्थल में योग निद्रा के द्वारा शयन करते हैं उन योगशाही श्री हरि को नमस्कार है। जो संसार रूपी वृक्ष का उच्छेद करने के लिए शस्त्र रूप हैं, जो समस्त पापों का नाश तथा अक्षय ब्रह्म लोक पर प्राप्त करने वाले हैं उन अक्षय वट स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। और इसके बाद लिंग स्वरूप प्रपितामह को नमस्कार करें। कलयुग में लोग प्रायः शिव भक्त होते हैं, इसलिए भगवान गदाधर वहां शिवलिंग रूप में प्रकट हुए हैं। प्रभु, आप पितामह ब्रह्मा के भी पिता होने से प्रपितामह रूप हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस मंत्र से उन प्रपितामह देव को नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरों को रुद्रलोक में पहुंचा देता है। हेती नाम से प्रसिद्ध एक असुर था। भगवान जी ने अपनी गदा से उस असुर के मस्तक के दो टुकड़े कर दिए थे। तत्पश्चात जहां वह गदा धोई गई वहां गदालोल नाम से विख्यात हो गई और वह तीर्थ बन गया। हेती राक्षस ब्रह्मा जी का पुत्र था। उसने बड़ी अद्भुत तपस्या की। तपस्या से वरदायक ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके ये वर मांगा, मैं दैत्य आदि से, शस्त्र आदि से, नाना प्रकार के मनुष्यों से तथा विष्णु और शिव आदि के चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधों द्वारा अवध्य और महान बलवान हूँ। तथा अस्तु कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गए। तब ही तीनी देवताओं को जीत लिया और स्वयं इंद्रपद का उपभोग करने लगा। तब ब्रह्मा और शिव आदि देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और बोले, भगवान हेति का वध कीजिए। तब भगवान जी ने कहा, देवताओं, हेति तो समस्त सुर और असुरों के लिए अवध्य है। तुम लोग मुझे कोई ब्रह्मा जी का अस्त्र दो जिससे मैं हेति को मारूं। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान विष्णु को वह गदा दे दी और कहा, उपेंद्र, आप हेति को मार डालिए। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान जी ने वह गदा धारण की। फिर युद्ध में गदाधार ने गदा से हेती को मारकर देवताओं को स्वर्गलोक लौटा दिया। तंत्र महानदी में स्थित गायत्री तीर्थ में उपवास पूर्वक स्नान करके गायत्री देवी के समक्ष संध्या उपासना करें। वहां पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य अपने कुल की ब्रह्मानत्व की ओर ले जाता है। समुद्यत तीर्थ में स्नान करके सावित्री देवी के समक्ष मध्यान काल की संध्या उपासना करके द्विज अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। तत्पश्चात प्राची सरस्वती में स्नान करके सरस्वती देवी के समक्ष सायंकालीन संध्या उपासना करके मनुष्य अपने कुल को सर्वज्ञता की प्राप्ति कराता है। वे अनेक जन्मों तक किए हुए संध्या काल उपाज जनित पाप से सर्था शुद्ध हो जाता है। विशाला में, लेलिहान तीर्थ में, भरत आश्रम में, पद अंकित तीर्थ में, मुंड पृष्ठ में, गदाधर के समीप, आकाश गंगा तीर्थ में तथा गिरिकर्ण आदि में श्राद्ध एवं पिंडदान करने वाला, गोदावेत्रनी में स्नान करने वाला एवं देव नदी में, गोप्रचार में, मानस तीर्थ में, पद स्वरूप तीर्थों में, पुष्करणी में, गदालोल तीर्थ में, अमर तीर्थ में, कोटि तीर्थ में तथा रुक्म कुंड में पिंड देने वाला पुरुष अपने पितरों को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। मार्कंडेश्वर तथा कोटीश्वर को नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरों को तार देता है तथा पुण्यदायिनी पांडुशिला का दर्शन मात्र करने से मानव अपने नरक निवासी पितरों को भी पित्र करके उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाता है। पांडुशिला के विषय में ये उद्धार प्रकट करके राजा पांडु अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त हुए थे। घृतकुल्या, मधुकुल्या, देविका और महानदी ये शिला में संगत होकर मधुश्रवा कही गई है। वहाँ स्नान करने से मानव 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। 10 अश्वमेघ तीर्थ और हंस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता स्वर्गलोक में जाता है। मतंग बद में श्राद्ध करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक का निवासी होता है। ब्रह्मा जी ने विष्णु आदि के साथ शमी घर में अग्नि का मंथन करके एक नूतन तीर्थ को उत्पन्न किया जो मंथो कुंड के नाम से विख्यात है। वह पितरों को मुक्ति देने वाला तीर्थ है। वहाँ स्नान करके तर्पण और पिंड दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। रामेश्वरम और कर्केश्वर को पर नमस्कार करके मानव अपने पितरों को स्वर्ग में भेज देता है। ज्ञाकूप में पिंडदान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भस्मकूट में भस्म स्नान करने से मनुष्य अपने पितरों का उद्धार कर देता है। निशिरा संगम में स्नान करने वाले मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। राम पुष्करणी में श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुँचाता है। विशिष्ट तीर्थ में विशिष्टेश्वर को प्रणाम करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। धेनु अरण्य में काम धेनु पदों पर स्नान करके पिंड देने वाला पुरुष वहाँ के देवता को नमस्कार करके पितरों को ब्रह्मलोक में पहुँचाता है। कर्दमाल तीर्थ में, ज्ञानाभिमी और मुंड पृष्ठ के समीप स्नान करके श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों को स्वर्गलोक में पहुँचा देता है। चंडी देवी को नमस्कार तथा फल्गु चंडीश नामक संगमेश्वर का पूजन करने से भी पूर्वोक्त फल की ही प्राप्ति होती है। गया गज, गया आदित्य, गायत्री, गदाधर, गया और गयाशिर ये 6 प्रकार की गया मुक्ति देने वाली हैं। श्राद्धकर्ता जिस जिस तीर्थ में जाए वहीं जितेंद्रिय भाव से आदि गदाधर का ध्यान करते हुए ब्राह्मण के कथन अनुसार श्राद्ध एवं पिंडदान करे। तदंतर भगवान जनार्दन का विधि पूर्वक पूजन करके दही और भात का उत्तम नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात पिंडदान करके भगवत प्रसाद से ही जीवन निर्वाह करे। दैत्य के मुंड पृष्ठ पर वह शिला स्थित है, इसलिए मुंड पृष्ठ नामक पर्वत पितरों को ब्रह्मलोक देने वाला है। श्री रामचंद्र जी के वन में जाने के बाद उनके भाई भरत उस पर्वत पर आए थे। उन्होंने पिता को पिंड आदि देकर वहां रामेश्वर की स्थापना की थी, जो एकाग्रचित होकर वहां स्नान करके रामेश्वर को तथा राम और सीता को नमस्कार करता है और श्राद्ध एवं पिंडदान देता है। वह धर्मात्मा अपने पितरों के साथ भगवान विष्णु के लोक में जाता है। शिला के दक्षिण हाथ में स्थापित मुंड पृष्ठ तीर्थ के समीप श्राद्ध आदि करने से मनुष्य अपने समस्त पितरों को ब्रह्मलोक पहुँचा देता है। कुंड ने सीतागिरी के दक्षिण पर्वत पर बड़ी भारी तपस्या की थी, अतः उनके नाम पर कुंड पृष्ठ तीर्थ विख्यात है। पुण्य में, मतंग बद्ध में पिंड देने वाला पुरुष अपने पितरों को स्वर्ग में पहुँचा देता है। शिला के बाएं हाथ में उद्यंतक गिरी की स्थापना करें। यहाँ महात्मा अगस्त जी ने उद्राचल को लेकर स्थापित किया था। वहाँ पिंड देने वाला पुरुष अपने पितरों को ब्रह्मलोक भेज देता है। अगस्त जी ने अपनी तपस्या के लिए वहाँ उद्यंतक नामक कुंड का निर्माण किया था। वहाँ ब्रह्मा जी अपनी देवी सावित्री और सनक आदि कुमारों के साथ विराजमान हैं। हाहा हूहू आदि गंधर्वों ने वहाँ संगीत और वाद्य का आयोजन किया था। अगस्त तीर्थ में स्नान करके मध्यान्ह काल में सावित्री की उपासना करने वाला पुरुष कोटि जन्मों तक धनाढ्य एवं वेदवीता ब्राह्मण होता है। अगस्त पद में स्नान करके पिंड देने वाला पुरुष पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। जो मनुष्य ब्रह्म योनि में प्रवेश करके निकलता है वह योनि संकट से मुक्त होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञा कुमार को प्रणाम करके मनुष्य ब्राह्मण तत्व पाता है। सोम कुंड में स्नान आदि करने से वह पितरों को चंद्र लोक की प्राप्ति कराता है। काकशिला में कौओं के लिए दी गई हुई बलि क्षण भर में मोक्ष देने वाली है। स्वर्ग द्वार ईश्वर को नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरों को स्वर्ग से ब्रह्म लोक को भेज देता है। आकाश गंगा में पिंड देने वाला पुरुष स्वयं निर्मल होकर पितरों को स्वर्ग लोक में भेज देता है। शिला के दाहिने भाग में धर्म राज ने भस्म कूट धारण किया था, अतः वहां महादेव जी ने अपना वही नाम रखा है। जहां भस्म कूट पर्वत है वहीं भस्म नामधारी भगवान शिव हैं। जहां वट है वहां बटेश्वर ब्रह्मा जी स्थित हैं। उनके सामने रुक्मिणी कुंड है और पश्चिम में कपिला नदी है। नदी के तट पर कपिलेश्वर महादेव हैं, वहीं उमा और सोम की भेंट हुई थी। मनुष्य कपिला में स्नान करके कपिलेश्वर को प्रणाम एवं उनका पूजन करे। वहां श्राद्ध का दान करने वाला पुरुष स्वर्ग लोक का भागी होता है। महेश कुंडवर मंगला गौरी का निवास है, जो पूजित होने पर पूर्ण सौभाग्य को देने वाली है। भस्मकूट में भगवान जनार्दन हैं। उनके हाथ में अपने या दूसरों के लिए बिना तिल के और सव्य भाव से भी पिंड देने वाला पुरुष जिनके लिए दधि मिश्रित पिंड देता है, वे सब विष्णु लोक भागी होते हैं। वहाँ पिंड देकर भगवान जी से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि जनार्दन, मैंने आपके हाथ में ये पिंड दिया है, मेरे मरने पर आप ज्ञा श्राद्ध में मुझे पिंड दीजिएगा। जनार्दन, जिसके उद्देश्य से मैंने आपको पिंड दिया है, देव उसके मरने पर आप ज्ञा शीर्ष में उसके लिए अवश्य पिंड दें। जनार्दन, आप पित्त स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पितरों के पात्र रूप नारायण, आपको नमस्कार है। आप सबकी मुक्ति के हितभूत हैं, आपको नमस्कार है। ज्ञा में साक्षात जनार्दन ही पितृ रूप से विद्यमान है। उन कमल नेत्र श्रीहरि का दर्शन करके मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। पुंडलीकाक्ष आपको नमस्कार है। तीनों ऋणों से मुक्त करने वाले लक्ष्मीकांत आपको नमस्कार है। पितरों को मोक्ष देने वाले प्रभु आपको नमस्कार है। इस प्रकार कमल नयन भगवान जनार्दन का पूजन करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। पृथ्वी पर बायां घुटना टेक कर भगवान जनार्दन को नमस्कार करें। तत्पश्चात पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करने वाला पुरुष भाइयों सहित विष्णु लोक में जाता है। शिला के वाम भाग में प्रेतकूट गिरी स्थित है। प्रेतकूट गिरी को धर्मराज ने धारण किया है। वहाँ प्रेत कुंड है, जहाँ पदों के साथ देवता विद्यमान हैं। उनमें स्नान करके श्राद्ध तर्पण आदि करने वाला पुरुष पितरों को प्रेत भाव से मुक्त कर देता है। कीकट प्रदेश में गया राजगृह वन, महर्षि च्यवन का आश्रम, पुनपुना नदी, वैकुंठ लोदंड तथा शौनक गिरीकूट, ये सब पवित्र हैं। उनमें श्राद्ध पिंडदान आदि करने वाला पुरुष पितरों को ब्रह्मधाम में पहुंचा देता है। शिला के दक्षिण पाद में गृद्रकूट गिरी रखा गया है। धर्मराज ने शिला को स्थिर रखने के लिए वहां उस पर्वत को स्थापित किया है। वह शीघ्र पवित्र करने वाला है। वहां गृधेश्वर नामक भगवान शिव विराजमान है। गृधेश्वर का दर्शन उनके समीप स्नान करके मनुष्य शिव धाम में जाता है। ऋण मोक्ष एवं पाप मोक्ष नाम वाले शिव जी का दर्शन करके मनुष्य शिव लोक में जाता है। वहाँ विघ्नों का नाश करने वाले विघ्नेश्वर गणेश जी गज रूप में निवास करते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य विघ्नों से मुक्त हो जाता है और पितरों को भगवान शिव के लोक में पहुँचा देता है। स्नान करके गायत्री और गया आदित्य का दर्शन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। प्रथम पाद में विराजमान ब्रह्मा जी का दर्शन करके पुरुष अपने पितरों का उद्धार कर देता है। जो नाभि में पिंडदान देता है वे पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। मुंड पृष्ठ की शोभा के लिए श्रेष्ठ कमल उत्पन्न हुआ है। मुंड पृष्ठ और अरविंद दोनों का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो हाथियों अथवा सर्पों का अपराध करके मारा गया है, जो प्राय स्त्रियों से रमन करते समय उनके पतियों द्वारा मारे गए हैं, जो गऊओं को आग में जलाने या विष देने वाले हैं, पाखंडी तथा क्रूर बुद्धि वाले हैं, जो नरधम क्रोध में आकर प्रायः विष खा लेते हैं, आग में जल मरते हैं, अपने ऊपर हथियार चला लेते हैं, फांसी लगाकर मर जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं तथा वृक्ष एवं पर्वत से नीचे कूदकर प्राण दे देते हैं, जो पांच प्रकार की हत्या के अधिकारी हैं तथा जो महापात की हैं, वे सब के सब पतित कहे गए हैं। वे ज्ञाकूप के स्नान से तथा वहाँ के भस्म रमाने से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार गया तीर्थ का उत्तम महत्व सब पापों का शांत करने वाला तथा पितरों को मुक्ति देने वाला है। जो मनुष्य से प्रतिदिन अथवा श्राद्ध एवं पर्व के दिन भक्तिपूर्वक सुनता या सुनाता है वह भी ब्रह्मलोक का भागी होता है। वह कल्याण का आश्रय पवित्र धन्य तथा मानवों को स्वर्गीय गति प्रदान करने वाला है। ये महात्म्य यश आयु तथा पुत्र पोत्र की वृद्धि करने वाला है। मनधाता बोले, भगवान, मोहिनी ने पितरों को उत्तम गति देने वाले गया महात्म्य को सुनकर वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर वसु से पुनः क्या पूछा? तो वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन सुनो, मोहिनी ने पुनः जो प्रश्न किया था वो बतलाता हूं। मोहिनी ने कहा, लोक उद्धार परायण द्विज श्रेष्ठ आपको बारंबार साधुवाद है, आप बड़े दयालु हैं। मैंने गया जी का परम उत्तम पवित्र महात्म्य सुना, जो परम गोपनीय और पितरों को सदगति देने वाला है। अब काशी का उत्तम महात्म्य बताइए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, मोहिनी का यह कथन सुनकर उनके पुरोहित वसु बोले, सुनो, कल्याण में काशीपुरी धन्य है, भगवान महेश्वर भी धन्य है, जो मुक्तिदायिनी वैष्णवपुरी काशी को श्री हरि से मांगकर निरंतर उनका सेवन करते हैं। सनातन देव भगवान शंकर श्री हरि के क्षेत्र में ही विद्यमान हैं। वे भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हुए स्वयं भी देवता आदि से पूजित होते हैं। काशीपुरी तीनों लोकों का सार है। उस रमणीय नगरी का यदि सेवन किया जाए तो वह मनुष्य को उत्तम गति देने वाली है। नाना प्रकार के पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी यहां आकर अपने पापों का नाश करके रजोगुण रहित तथा शुद्ध अंतःकरण के प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। इसे वैष्णव क्षेत्र तथा शैव क्षेत्र भी कहते हैं। ये सब प्राणियों को मोक्ष देने वाला है। महापात की मनुष्य भी जब भगवान शिव की नगरी काशीपुरी में आते हैं तब उनका शरीर संसार के सुदृढ़ बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब पुण्य आत्मा मनुष्य भगवान विष्णु या भगवान शिव के भक्त होकर सबको प्रतिदिन आदर बुद्धि से देखते हुए इस क्षेत्र में निवास करते हैं वे शुद्ध संत पुरुष भगवान शंकर के समान हैं। वे भय दुख और पाप से रहित हो जाते हैं। उनके कर्म कलाप पूर्णता शुद्ध होते हैं और वे जन्म मृत्यु के गहन जाल के भेदन करके परम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। काशी का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 2.5 योजन तक है और दक्षिण से उत्तर की ओर 80 से वर्णा तक 1.5 योजन का विस्तार है। 80 शुष्क नदी है। भगवान शिव ने इस क्षेत्र का यह विस्तार बताया है। काशी में जो तिमिचंडेश्वर नामक शिवलिंग है उससे उत्तरायण जानना चाहिए और शंकुकरण को दक्षिणायन। वह ओमकार में स्थित है। तदंतर पिंगला नामक तीर्थ आग्नेय कोण में स्थित बतलाया गया है। सूखी हुई नदी जो 80 नाम से प्रसिद्ध है उसी को पिंगला नाड़ी समझना चाहिए। उसी के आसपास लोलार्क तीर्थ विद्यमान है। इड़ा नाम की नाड़ी सौम्या कही गई है, उसी को वर्णा के नाम से जानना चाहिए। जहां भगवान केशव का स्थान है इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति कही गई है। मत्स्योद्री को सुषुम्ना जानना चाहिए। इस महाक्षेत्र को भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कभी विमुक्त परित्यक्त नहीं किया है, वरना भविष्य में भी कभी करेंगे, इसलिए इसका नाम अविमुक्त है। प्रयाग आदि दुस्तर अर्थात दुर्लभ तीर्थ से भी काशी का महात्म्य अधिक है, क्योंकि वहां सबको अनायासी मोक्ष की प्राप्ति होती है। निषिद्ध कर्म करने वाले जो नाना वर्ण के लोग हैं तथा महान पातकों और पापों से परिपूर्ण शरीर वाले जो घृणित चंडाल आदि हैं उन सब के लिए विद्वानों ने अविमुक्त क्षेत्र को उत्तम औषध माना है। वहां दुष्ट अंधे दीन कृपण पापी और दुराचारी सबको भगवान शिव अपनी कृपा शक्ति के द्वारा शीघ्र परम गति की प्राप्ति करा देते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा, पूर्व वाहिनी सरस्वती, अत्यंत पवित्र मानी गई हैं। वही कपाल मोचन है। उस तीर्थ में जाकर जो श्राद्ध में पिंडदान के द्वारा पितरों को तृप्त करेंगे उन्हें परम प्रकाशमान लोकों की प्राप्ति होती है। जो ब्रह्म हत्यारा है वह भी यदि कभी अभिमुक्त क्षेत्र काशी की यात्रा करे तो उस क्षेत्र के महात्म से उसकी ब्रह्म हत्या निवृत्त हो जाती है। जो परम पुण्यात्मा मानव काशीपुरी में गए हैं वे अक्षय अजर एवं शीर रहित परमात्म स्वरूप हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र हरिद्वार और पुष्कर में भी वह सदगति सुलभ नहीं है जो काशीवासी मनुष्यों को प्राप्त होती है। वहां रहने वाले प्राणियों को सब प्रकार से तप और सत्य का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। काशीपुरी में रहने वाले दुष्कर्मी जीव वायु द्वारा उड़ाई हुई वहां की धूलि का स्पर्श पाकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जो एक मास तक वहां जितेंद्रिय भाव से नियमित भोजन करते हुए निवास करता है उसके द्वारा बड़ी भांति महापाशुपत व्रत का अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। वह जन्म और मृत्यु के भय को जीतकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। वह पुण्य में निःश्रेयस गति तथा योग गति को प्राप्त कर लेता है। सैकड़ों जन्मों में भी योग गति नहीं प्राप्त की जा सकती, परंतु काशी क्षेत्र के महात्म्य तथा भगवान शंकर के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो जाती है। जो प्रतिदिन एक समय भोजन करके एक मास तक काशी में निवास करता है वे जीवन भर के पाप को एक ही महीने में नष्ट कर देता है। जो मानव मृत्यु पर्यंत अविमुक्त क्षेत्र को नहीं छोड़ता और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वहां निवास करता है वह साक्षात शंकर होता है। जो विघ्नों से आहत होकर भी काशी नहीं छोड़ता वे जरा मृत्यु तथा इस नश्वर जन्म से छूट जाता है। जो इस देह का अंत होने तक निरंतर काशीपुरी का सेवन करते हैं वे मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान से दिव्य लोकों में जाते हैं। जिनका चित विश्व में असक्त है, जिसने भक्ति और सद्बुद्धि त्याग दी है, ऐसे मनुष्य भी इस काशी क्षेत्र में मरकर फिर संसार बंधन में नहीं पड़ते। पृथ्वी पर यह काशी नामक श्रेष्ठ तीर्थ स्वर्ग तथा मोक्ष का हेतु है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं है। शास्त्रों जन्मों तक योग साधन करके योगी जिस पद को प्राप्त होता है वही परम मोक्ष पद काशी में मृत्यु होने मात्र से मनुष्य को मिल जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संकर मलिच्छ कीट पतंग और पाप योनि के जीव कीड़े चींटियां तथा दूसरे मृग और पक्षी यदि काशी में समय अनुसार अपने आप मृत्यु पर देवेश्वर शिव रूप माने गए हैं। जो जीव वास्तव में वहां प्राण त्याग करते हैं वे रुद्र शिव पाकर भगवान शिव के समीप आनंद भोगते हैं। मनुष्य सकाम हो या निष्काम अथवा वह पशु पक्षी की योनि में क्यों ना पड़ा हो, अविमुक्त क्षेत्र में प्राण त्याग करने पर वे अवश्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले और उनके अनन्य भक्त हैं उन्हीं के चिंतन में जिनका चित्त आसक्त है और भगवान शिव में ही जिनके प्राण बसते हैं वे निसंदेह जीवन मुक्त हैं। अविमुक्त क्षेत्र में मृत्यु के पश्चात मृत्यु के समय साक्षात भगवान भूतनाथ कर्म प्रेरित जीवों के कान में मंत्र उपदेश देते हैं। तो स्वयं भगवान श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर अविमुक्त निवासी कल्याणकारी शिव से ये कहा है कि शिव तुम जिस किसी भी मुमूर्षु जीव के दाहिने कान में मेरे मंत्र का उपदेश करोगे वह मुक्त हो जाएगा। अतः भगवान शिव की कृपा शक्ति से अनुग्रहित होकर सभी जीव वहां परम गति को प्राप्त होते हैं। ये मैंने अविमुक्त क्षेत्र के संक्षेप में बहुत थोड़े गुण बताए हैं। समुद्र के रत्नों की भांति अविमुक्त क्षेत्र के गुणों का विस्तार अनंत है। जो ज्ञान विज्ञान में निष्ठा रखने वाले तथा परम आनंद की प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए जो गति बताई गई है वे निश्चय ही काशी में मरे हुए को वहीं प्राप्त हो जाती है। काशी का योगपीठ है शमशान तीर्थ, जिसे मणिकर्णिका कहते हैं। अपने कर्म से भ्रष्ट हुए मनुष्य को भी काशी के शमशान आदि तीर्थ में मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। काशी में भी अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा मणिकर्णिका उत्तम मानी गई है। वहां नित्य भगवान शिव का निवास माना गया है। 10 अश्वमेध यज्ञों का जो फल बताया गया है उसे धर्मात्मा पुरुष मणिकर्णिका में स्नान करके प्राप्त कर लेते हैं। जो यहां वेदवेता ब्राह्मण को अपना धन दान करता है वह शुभ गति पाता है और अग्नि की भांति तेज से उद्दीप्त होता है। जो मनुष्य वहां उपवास करके ब्राह्मणों को तृप्त करता है वह निश्चय ही सोत्रामणि यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य वहां 4 वत्सरी से युक्त सौम्य स्वभाव के तरुण वृषभ को छत्र आदि से चिन्हित करके छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं कि वह पितरों के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। भगवान शिव की प्रसन्नता के उद्देश्य से वहां जो कुछ भी धर्म आदि किया जाता है उसका फल अनंत है। जो अभी मुक्त क्षेत्र में महादेव जी की पूजा और स्तुति करते हैं वे सब पापों से मुक्त एवं अजर अमर होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मुक्त आत्मा पुरुष एकाग्रचित होकर इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर ध्यान लगाए हुए शतरुद्रि का जप करते हैं और अविमुक्त क्षेत्र में सदा निवास करते हैं वे उत्तम द्विज कृतार्थ हो जाते हैं। जो काशी में एक दिन उपवास करेगा उसे 100 वर्षों तक उपवास करने का फल प्राप्त होगा। इससे आगे गंगा और वरना का संगम रूप उत्तम तीर्थ है। जो सायुज मुक्ति देने वाला है जब बुधवार को श्रवण और द्वादशी का योग हो उस समय उसमें स्नान करके मनुष्य मोक्ष रूप फल पाता है। जो वहां उस समय श्राद्ध करता है वे अपने समस्त पितरों का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। गंगा के साथ वरना और असी का जो संगम है वह समस्त लोकों में विख्यात है। वहां विधि पूर्वक अश्वदान करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक संगमेश्वर का पूजन करता है वह विक्रे और अनुग्रह में समर्थ साक्षात देवेश्वर शिव तुल्य है। देवेश्वर से पूर्व मैं भगवान केशव विद्वान है और केशव के पूर्व में जगत विख्यात संगमेश्वर विद्यमान है। पुरोहित वसु कहते हैं सुंदरी संगमेश्वर पीठ के वायव्य भाग में राजा सगर के द्वारा स्थापित किया हुआ चतुर्मुख शिवलिंग है। उससे वायव्य कोण में भद्रदेह नामक तालाब है जो गौओं के दूध से भर गया था। वह संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। शास्त्रों कपिला गौओं के विधि पूर्वक दान करने का जो फल है उसे मनुष्य वहां स्नान करने मात्र से पा लेता है। जब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा हो उस समय वहां के लिए अतिशय पुण्य काल माना गया है जो अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला है। वहीं शमशान भूमि में विख्यात देवी भीष्म चंडिका का दर्शन होता है। उनकी पूजा करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। अंतकेश्वर से पूर्व सर्वेश्वर के दक्षिण भाग में और मातलीश्वर से उत्तर दिशा में कृतिवासीश्वर नामक शिवलिंग है। कृतिवासीश्वर का दर्शन और पूजन करके मनुष्य एक ही जन्म में शिव के समीप परम गति प्राप्त कर लेता है। सतयुग में पहले उसका नाम त्र्यंबकेश्वर था। त्रेता में वही कृतिवासीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। द्वापर में उन्हीं भगवान शिव का नाम महेश्वर कहा जाता है तथा कलयुग में सिद्ध पुरुष उन्हें हस्तिपालेश्वर कहते हैं। यदि सनातन मोक्ष प्रद तारक ज्ञान प्राप्त करने की चाहो तो बारंबार भगवान कृतिवासीश्वर का दर्शन करना चाहिए। उन देवादिदेवी का दर्शन करने से ब्रह्म हत्यारा भी पाप मुक्त हो जाता है। उनका स्पर्श और पूजन करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। जो उन सनातन महादेव जी की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं और फागुन कृष्णा चतुर्दशी को एकाग्रचित होकर फूल फल बिलपत्र उत्तम और साधारण भक्ष्य पदार्थ दूध दही घी मधु और जल से उस उत्तम शिवलिंग का अर्चन तथा डमरू के डिमडिम घोष नमस्कार नृत्य गीत अनेक प्रकार के मुखवाद्य स्तोत्र एवं मंत्रों द्वारा शुभ स्वरूप भगवान शिव को तृप्त करते हैं और एक रात उपवास करके परम भक्ति भाव से पूजन करके श्री महादेव जी को संतुष्ट करते हैं, वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो चैत्र मास की चतुर्दशी को परमेश्वर शिव की पूजा करता है वह धन के स्वामी कुबेर के समीप जाकर उन्हीं की भांति क्रीड़ा करता है। जो वैसाख की चतुर्दशी को पितृचित से भगवान शिव की अर्चना करता है वह स्वामी कार्तिक के लोक में जाकर उन्हीं का अंचर होता है। जो ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को श्रद्धापूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है वह स्वर्गलोक में जाता है और परले काल आने तक वहां निवास करता है। जो आषाढ़ मास की चतुर्दशी को पितृभाव से कृतिवासीश्वर शिव की पूजा करता है वह सूर्यलोक में जाकर इच्छा अनुसार क्रीड़ा करता है। जो श्रावण की चतुर्दशी को वहां प्रकट हुए कामेश्वर शिव की पूजा करता है उसे भगवान शिव वरुण लोक देते हैं। जो भाद्रपद मास की चतुर्दशी को भांति भांति के पुष्पों और फलों द्वारा भगवान शंकर की पूजा करता है उन्हें इंद्र का सालोक्य प्राप्त होता है। जो अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा करता है वे पितरों के लोक में जाता है। जो कार्तिक मास की चतुर्दशी को देवीश्वर महादेव की पूजा करता है वे चंद्रलोक में जाकर जब तक इच्छा हो तब तक वहां क्रीड़ा करता है। जो मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशी को पिनाकधारी भगवान शिव की पूजा करता है वे भगवान विष्णु के लोक में जाता है और वहां अनंत काल तक क्रीड़ा मुख सुख से निमग्न रहता है। जो पौष मास में प्रसन्न चित्त होकर भगवान शिव की अर्चना करता है वह नैऋत्य लोक में जाता है और जो नैऋत्य के साथ ही आनंद का अनुभव करता है। जो माघ मास में सुंदर पुष्प एवं मूल फल आदि के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करता है वह संसार सागर का त्याग करके भगवान शिव के लोक में जाता है। अतः यदि शिव धाम में जाने की इच्छा हो तो यत्न पूर्वक कृतिवासीश्वर का पूजन तथा अविमुक्त क्षेत्र में निवास करना चाहिए। काशी में व्यासेश्वर के पश्चिम घंटाकर्ण नामक सरोवर है, उस सरोवर में स्नान करके व्यासेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य की जहां कहीं भी मृत्यु हो उसे काशी में मरने का ही फल प्राप्त होता है। यदि मनुष्य दंड घात तीर्थ में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करे तो उसके नरक निवासी पितरों वहां से निकलकर पितृलोक में चले जाते हैं। जो पापकर्मी मनुष्य पिशाच योनि को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए यदि वहां पिंडदान किया जाए तो उनका उस पिशाच शरीर से उद्धार हो जाता है। उस घात के दर्शन से मानव कृतकृत्य हो जाता है। वही लोक को कल्याण प्रदान करने वाली ललिता देवी विद्यमान है। यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है, विद्युत पात के समान चंचल है। उसे पाकर जिसने ललिता देवी का दर्शन कर लिया उसे जन्म का भय कहाँ से हो सकता है। पृथ्वी की परिक्रमा करके मनुष्य जिस फल को पाता है वही फल उसे काशी में ललिता देवी के दर्शन से मिल जाता है। प्रत्येक मास की चतुर्थी को उपवास करके ललिता देवी की पूजा और उसके समीप रात में जागरण करें, ऐसा करने से उसे संपूर्ण समृद्धियां प्राप्त होती हैं। तीनों लोकों द्वारा पूजित नल कुबर केशवर सब सिद्धियों के दाता हैं। उनकी पूजा करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। उनके दक्षिण भाग में मणिकर्णी नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसके आगे एक महान तीर्थ जलाशय है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान मणिकर्णीश्वर कुंड में विराजमान हैं। उनका दर्शन नमस्कार और पूजन करने से फिर घर में निवास नहीं करना पड़ता। मणिकर्णीश्वर के दक्षिण पार्श्व में गंगा जी के जल में स्थापित परम उत्तम गंगेश्वर लिंग है। उनकी पूजा करने से देवलोक की प्राप्ति होती है। अब मैं काशी के दूसरे मंदिर का वर्णन करता हूँ जहाँ देवादिदेव महादेव जी का रुचिर एवं अभिष्ठान है। पूर्व काल में कुछ राक्षस भगवान चंद्रमौली का शुभ लिंग साथ ले अंतरिक्ष मार्ग से बड़ी उतावली के साथ जा रहे थे। जिस समय शिवलिंग इस काशी क्षेत्र में पहुंचा उस समय महादेव जी ने सोचा क्या उपाय किया जाए जिससे मेरा अभिमुक्त क्षेत्र से वियोग ना हो। देवेश्वर भगवान शिव इस बात का विचार कर ही रहे थे कि उस स्थान पर मुर्गे का शब्द सुनाई दिया। उस शब्द को सुनकर राक्षसों के मन में भय समा गया और वे प्रातःकाल उस शिवलिंग को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। राक्षसों के चले जाने पर वहीं अत्यंत रुचिर एवं सुंदर स्थान में वह लिंग स्थित हुआ। साक्षात देव भगवान शिव उस अभिमुक्त क्षेत्र में उस शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए, इसलिए उसे अभिमुक्त कहते हैं। उस समय देवताओं ने महादेव जी का नाम अभिमुक्त रख दिया, जो परम पवित्र अक्षरों से युक्त है। जो प्राणी वहां मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, विस्थावर हों या जिंघम, उन सबको वह शिवलिंग मोक्ष देने वाला है। भगवान अभिमुक्त के दक्षिण भाग में एक सुंदर बावड़ी है, उसका जल पीने से इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जिन मनुष्यों ने उक्त बावड़ी का जल पिया है वे कृतार्थ हैं, उन्हें निश्चय ही तारक ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य बावड़ी के जल में स्नान करके यदि दंडकेश्वर एवं अभिमुक्तेश्वर का दर्शन करे तो वह क्षण मात्र में कैवल्य मोक्ष का भागी होता है। काशीपुरी, शमशान घाट, अभिमुक्त स्थान और अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य शिवगणों का अधिपति होता है। अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन करने से मानव संपूर्ण पापों, रोगों तथा पशुपाश जीव के अज्ञान में बंधन से मुक्त हो जाता है। अभिमुक्त के आगे एक शिवलिंग स्थित है जिसका मुख पश्चिम की ओर है, वह लक्षणेश्वर नाम से विख्यात है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। उसके उत्तर में चतुर्मुख लिंग है जो चतुर्थेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह श्रेष्ठ शिवलिंग पाप भय का निवारण करने वाला है। वाराणसी नामक क्षेत्र पृथ्वी पर प्राणियों के लिए मुक्तिदायक है। उसमें भी अभिमुक्तेश्वर तो जीवन मुक्त कहा गया है, वह जीवन मुक्ति देने वाला है। काशी में जहाँ जहाँ भी जो हो रहा है, जो रह चुका है, उसके लिए गणपति पद की प्राप्ति बताई गई है और जो वहाँ प्राण त्याग करता है वह अत्यंतिक मोक्ष की प्राप्ति करता है। उपयुक्त सीमा के भीतरी क्षेत्र में प्रथम आवरण बताया गया है। द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा में मणिकर्णिका है। उस स्थान में 7 करोड़ शिवलिंग विद्यमान हैं, उनके दर्शन मात्र से यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये सब सिद्ध लिंग हैं। काशी में जो पवित्र कूप, सरोवर, पावड़ी, नदी और कुंड कहे गए हैं वे ही सिद्धपीठ हैं। जो एकाग्रचित होकर इन सब में स्नान करेगा और वहाँ के शिवलिंगों का दर्शन करेगा वह फिर इस संसार में जन्म नहीं ले सकता। पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में जो जो तीर्थ हैं उनमें मुख्य तीर्थों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। वरारोहे तीर्थ यात्रा को सब पापों का नाश करने वाली कहा गया है।